5900 zł. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 sierpnia, minęła 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o kontrowersjach wokół przyspieszenia przez nową KRS wysłuchań i wyboru kandydatów do Sądu Najwyższego. Papieżu, który mówi w Irlandii, że podziela zgorszenie spowodowane pedofilią ze strony członków Kościoła i zamkniętym przez sanepid schronisku w Karkonoszach, który działa mimo zakazu. W poniedziałek i we wtorek przed zespołami Nowej Krajowej Rady Sądownictwa przesłuchania kandydatów do dwóch kolejnych izb Sądu Najwyższego, cywilnej oraz kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych. W błyskawicznym tempie na mocy ustawy PiSu zespoły KRS wybrały już kandydatów do Izby Dyscyplinarnej oraz kandydata do Izby Karnej. Politycy PiSu przekonują, że szybkie działania KRS pozwolą zakończyć okres chaosu wokół Sądu Najwyższego. Dobrze by było, żeby działał w pełnym składzie, pod stałym już kierownictwem. Wiemy, jak ile emocji wywołuje dzisiaj kwestia obsady pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, żeby również ten proces się zakończył. Już mogli powiedzieć, że Sąd Najwyższy pracuje już zgodnie z swoimi kompetencjami zapisanymi również w Konstytucji i wykonuje swoje obowiązki w spokoju. Poza tym tą polityczną awanturą, która gdzieś wokół tej sprawy została rozpętana. Mówił w PR24 szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Poseł Paweł Rabiej z Nowoczesnej oceniał, że chaos w sądownictwie narasta. To przyspieszone posiedzenie KRS-u i te wysłuchania potęgują ten chaos, potęgują, nie uspokajają. Dlatego, że mamy sprawę w tej chwili przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, więc ta sprawa będzie rozpatrywana. Dobrze byłoby pewnie do niej poczekać z przesłuchaniami i obsadą stanowisk sędziowskich. I my stoimy na stanowisku, że trzeba poczekać, co będzie na tym odcinku, zamiast szybko, zamiast we wrześniu, bo przecież we wrześniu było planowane posiedzenie KRS-u, robić to teraz. Wnioski o powołanie 44 sędziów trafią z KRS do prezydenta. O niemianowanie nowych sędziów Sądu Najwyższego do czasu wydania orzeczenia przez Unijny Trybunał Sprawiedliwości w sprawie pytań prejudycjalnych przedstawionych przez Sąd Najwyższy zaapelowali wczoraj do Andrzeja Dudy prezesi samorządów adwokackiego i radcowskiego. Wcześniej zrobiła to opozycja i przedstawiciele środowisk sędziowskich. PSL jest jedynym ugrupowaniem, które od początku stawia na politykę senioralną, przekonywał prezes Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej przy okazji dzisiejszego spotkania z seniorami w Skierniewicach. Gdy w Polsce trwa wojna billboardowa pomiędzy PO a PiS-em, my zajmujemy się sprawami najważniejszymi, sprawami milionów naszych rodaków, bo seniorzy za chwilę stanowić będą 10-milionową grupę w Polsce, podkreślał Kosiniak-Kamysz. Przypomniał, że jego partia idzie do wyborów z hasłem emerytura bez podatków i bez składek. Papież Franciszek powiedział w przemówieniu do władz Irlandii, że podziela zgorszenie spowodowane pedofilią ze strony członków Kościoła. W czasie spotkania na zamku w Dublinie papież przyznał też, że nieskuteczność władz kościelnych, biskupów, przełożonych zakonnych, kapłanów i innych w odpowiednim zareagowaniu na te odrażające przestępstwa słusznie wzbudziła oburzenie i jest nadal przyczyną cierpienia oraz wstydu dla wspólnoty katolickiej. Jeden z liderów rosyjskiej opozycji, Aleksiej Nawalny, został zatrzymany w Moskwie, poinformowała przed chwilą na Twitterze jego rzeczniczka prasowa. Według Kiry Jarmyszy opozycjonista został przewieziony na komisariat i odebrano mu telefon. Przyczyny zatrzymania nie są w tej chwili znane. I wracamy do kraju. Brud, brak toalet i brak odpowiednich badań personelu. Tak wygląda sytuacja w schronisku PTTK nad Łomniczką w Karkonoszach. Sanepid nakazał natychmiastowe jego zamknięcie, ale schronisko nadal działa i sprzedaje żywność. Anna Goszczyńska, córka gospodyni schroniska, mówi, że protokołu od kontrolujących nie przyjęła, a żadna decyzja sanepidu drogą pocztową nie dotarła. My tej decyzji nie znamy. Nie mamy takiego obowiązku, żeby przyjmować pismo z ręki do ręki. Po prostu droga pocztowa, czekamy. Bo nie wiemy, co tam jest w tej decyzji, tak? Nasz prawnik twierdzi, że nic nie musimy, a on chyba wie lepiej. Właścicielem obiektu jest spółka Sudeckie Schroniska i Hotele PTTK. Jej prezes Grzegorz Błaszczyk mówi, że schronisko w ogóle nie powinno działać od 2016 roku, kiedy zostało wyłączone z eksploatacji. Wymaga kapitalnego remontu, ale poprzedni dzierżawcy obiektu go nie opuścili i nadal świadczą w nim usługi. Sprawa jest w sądzie. Turyści muszą zdawać sobie sprawę, że idą do nieczynnego schroniska, które nie ma prawa funkcjonować. Jedząc tam, pijąc tam, narażają się na wszelkiego rodzaju problemy. Sanepid już zapowiedział ponowną kontrolę w schronisku. Będą goście z Izraela, USA, Niemiec, Francji, Belgii, Hiszpanii i Japonii. Dziś rozpoczyna się 15. Festiwal Kultury Żydowskiej w Warszawie Singera.

No religion here today. And there's no straight answer, no straight answer. What this thing called love is all about. What this thing called love is all about. Some say it's unconditional. Some say it's unconditional. Other people just remain in doubt. Other people just remain in doubt. When I cleaned up my diction, I had nothing left to say. Except there's no religion, no religion, no religion here today. Yeah, they ask what haters, looks up the other side of love. Want to give their enemies, everything they think that they deserve. Some say, why don't you love your neighbor? Why don't you love your neighbor? Go ahead and turn the other cheek. Go ahead and turn the other cheek now. Nobody on this planet, that can ever be so meek. That can And I can't plead for you. Can't plead for you. You have to do it your own way. You have to do it your own way. And there's no religion, no religion, no religion here today. Wielki irlandzki artysta Van Morrison na początek raportu o stanie świata, o świecie bez religii. Papież Franciszek przybył do Irlandii i to jest jego, i to jest pierwsza wizyta Ojca Świętego od prawie 40 lat. W 79 roku Zieloną Wyspę odwiedził Jan Paweł II, ale to była zupełnie inna wyspa, zupełnie inny kościół, zupełnie inne okoliczności. Wtedy jednym z centralnych punktów wizyty było odniesienie do krwawego konfliktu w Irlandii Północnej. Dziś chodzi o zbrodnie pedofilii popełnianej przez duchownych w różnych krajach, które, jak pokazują ostatnie lata, Kościół katolicki nie jest w stanie skutecznie przeciwdziałać. Podczas dzisiejszego spotkania z politykami na zamku w Dublinie papież powiedział, że czuje wstyd i oburzenie w związku z nieadekwatną reakcją Kościoła katolickiego właśnie wobec przypadków tej odrażającej zbrodni, jak to ujął. I jeszcze w ostatnich dniach papież Franciszek wystosował list do katolików na całym świecie, w którym po raz kolejny zapowiada walkę z wykorzystywaniem dzieci przez duchownych i karanie winnych. W studio Zuzanna Radzik, teolożka i publicystka Tygodnika Powszechnego. Witam, dzień dobry. Witam. Papież niejako sam ustawił temat tej wizyty publikacją w poniedziałek listu na temat pedofilii. Co w tym liście jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że nic w nim nie ma. Prawie. Oprócz wezwania do pokuty, modlitwy i postu oraz potępienia w dużej mierze jako przyczyny wskazywanego klerykalizmu, jest tam za mało. Jest to dwustronicowy list mniej więcej, który ma dużo tekstu, a mało konkretu. A to na znaczy, ten konkret wszyscy czekali. To znaczy jest w nim, tak jak zwykle, żal, jest skrucha, jest potępienie winnych, jest obietnica solidarności, pomocy ofiarom. Tam się pojawiają gdzieś w tle takie zdanie, na przykład jest: taka solidarność każe nam z kolei ujawniać wszystko, co może zagrozić integralności każdej osoby. Bardzo na okrągło opowiedziane. No właśnie, to jest bardzo na okrągło i to się pojawia, tylko że znowu ponownie podobne. Przy każdym takim skandalu słyszymy o ubolewaniu. Tym razem rzeczywiście nie dość, że mamy okazję słyszeć od sytuacji w Pensylwanii w 6 diecezjach, to mamy jeszcze inną, jakby całą serię ostatnich miesięcy skandali związanych z molestowaniem seksualnym nie tylko nieletnich i nie tylko dzieci, nie tylko pedofilią, ale mechanizmy są podobne, to znaczy mechanizmy, które pokazują, jak się tuszuje, jak się nie mówi, jak się trzyma kogoś w matni ze wszystkich stron otoczonego osobami, które wykorzystują słabość tej osoby. I teraz w takim liście lepiej by było, gdyby papież umieścił 5 punktów, co zamierza zrobić. I jednym z punktów mogłoby być nie postulowanie niejasnej jawności, tylko powiedzenie, wzywam wszystkich biskupów, żeby ujawnili nazwiska skazanych za pedofilię i molestowanie seksualne. Wspomniałaś o tym raporcie z Pensylwanii. To jest bardzo ważny, kolejny dokument, nieprawdopodobnie drastyczny. Jest godzina 15, dzieci słuchają, nie musimy szczegółów przedstawiać, każdy może ten raport sobie przeczytać. Natomiast mówimy o 70 latach systemowego wykorzystywania dzieci. Tysiąc dzieci padło ofiarą, kilkuset duchownych. Przerażające rzeczy. Dobrze, dlaczego papież nie może podjąć tego typu decyzji, o której przed chwilą mówiłaś? Dlaczego nie może powiedzieć, każdy biskup ma obowiązek podać na policję każdego duchownego, którego podejrzewa o przypadek molestowania seksualnego innej osoby, dziecka, dorosłego, kogokolwiek. Tak jak to się dzieje w każdym innym przypadku, prawda? Jak wiemy o czymś takim, wiemy, że sąsiad nas się tego dopuszcza, to idziemy na policję. Dlaczego papież nie może wydać takiego polecenia biskupom, księżom, wszystkim dookoła? Znaczy, do tego nie trzeba polecenia biskupa. Do tego wystarczy być obywatelem kraju, który wie, że musi ujawnić i zgłosić na policję przestępstwo, więc... Ale słowo papieża by się przydało. Niespecjalnie większe znaczenie ma tutaj to, taka kultura, którą wytworzył Kościół, właśnie niejawności, niemówienia, załatwienia we własnym gronie, to teraz się trochę się zmieniło. Mieliśmy nadzieję, że bardziej się zmieniło po 2002 roku i po skandalach w Bostonie, ale jak widać niekoniecznie, bo jakby są też sprawy troszeczkę późniejsze, które i na przykład świetnym przykładem tego jest Chile, w którym widać, jak jednak nikim nie zrobiło wrażenia te regulacje z 2002 i kolejne wprowadzane przez kolejne episkopaty i wywieranie nacisku przez Watykan, który zresztą sam też powstrzymuje się od pewnych bardziej radykalnych działań, które teraz się wydają konieczne, na przykład od postulowanego przez komisję zajmującą się tym tematem i samego Franciszka wprowadzenia Trybunału dla Biskupów. W tych wszystkich przypadkach Pensylwanii i też kardynała McCarricka widzimy, że problemem jest też to, że biskup jest bezkarny. I to są takie bardzo konkretne rzeczy, do których nie trzeba dublować przepisów i powtarzać, bo to akurat myślę, że ważniejsze jest właśnie, na przykład raport z Pensylwanii świetnie pokazuje, że jawność nazwisk, nawet historycznych spraw, dla ofiar, które często nie doczekały się sprawiedliwości, ponieważ sprawy się przedawniły. Więc ta jawność jest jakby jedynym rodzajem zadośćuczynienia, jakie one dostają. I to jest dla nich szalenie ważne. I teraz na przykład niektóre diecezje w Stanach, tak się stało w Fort Wayne, South Bend w Indianie, gdzie biskup powiedział, widzę, jak to jest ważne dla ofiar, teraz sadzam ludzi, którzy będą przekopywać diecezjalne archiwa i ujawnimy wszystkie nazwiska. Ty wspomniałaś to słowo pojawia się również w liście papieża, chodzi o klerykalizacja, prawda? Tak. Klerykalizacja, czyli co? Mówimy o strukturze Kościoła, która jest tak skonstruowana, że nie da się w obecnej sytuacji uzyskać pełnej jawności? No tak widzimy, to znaczy jeżeli jest możliwe, żeby jeden z kardynałów, doradców papieża w tak zwanym C9, Radzie Kardynałów z Chile, kiedy pojawiły się informacje o tym, co się działo w Chile, mówił Franciszkowi, że to są kłamstwa. Franciszek w to uwierzył. No bo miał takiego doradcę. To widzimy, jak działa krycie swoich. Złap powietrze. A ja zadam długie pytanie, tak żebyś mogła odetchnąć spokojnie. Papież mówi o tym, że będzie spotkanie z ofiarami. Mamy już głosy ofiar, które jasno mówią o tym, że nie ma mowy o przyjęciu przeprosin, które są na okrągło. Przeprosin, które są jakoś, nie dotykają istoty rzeczy. Już pojawiają się głosy, że w trakcie tej wizyty papież nie powie tego, o czym w tej chwili mówimy. To znaczy nie będzie jasnej, czytelnej wypowiedzi na temat tego, co konkretnie Kościół zamierza robić. No tak słyszymy niestety. To znaczy wydawało się, że ta wizyta będzie miała taki charakter. Taki wypadł czas. Takie są oczekiwania. I w dodatku jest to Irlandia, która sama jest krajem doświadczonym bardzo aferami związanymi z pedofilią w kościele. Ale z tego, co słyszymy, można było przeczytać wczoraj w Vatican Insider, że papież podobno uważa, że list jest wyczerpujący. Mówimy o kraju, w którym mamy wyraźny spadek uczestnictwa we mszy, mamy wyraźny spadek powołań, jest kryzys. Tam zdaje się kilka osób w ostatnim roku wstąpiło do seminariów. Ciągle jednak 80% ludzi uważa się za katolików, prawie 78%. Mamy ogromne zmiany obyczajowe w Irlandii. Małżeństwa jednopłciowe zostały zaakceptowane. Jest legalizacja aborcji w maju tego roku. Pewnie papież w dalszym ciągu liczy na jakąś formę wzmocnienia tego kościoła dzięki tej wizycie, prawda? Tak, myślę, że takie są oczekiwania. Przy czym chyba jest takie nasze złudzenie, że liczymy, że jeden mocny lider uratuje coś, jakąś sytuację, doprowadzi do zmiany. Coraz więcej widzimy chyba, że świat współczesny jest zbyt skomplikowany, żeby jeden lider dwudniową wizytą w dodatku był w stanie ożywić Kościół. To się tak nie dzieje. Po prostu tak te rzeczy nie działają. Jeszcze o jedną rzecz chciałem cię spytać, bo zbliża się 40. rocznica pontyfikatu powołania Jana Pawła II, Karola Wojtyły na urząd papieża, na stolicę apostolską. Dziś wielu komentatorów wskazuje na to, że polski papież niewystarczająco zajmował się sprawą pedofilii w kościele. Wiedział co najmniej o kilku krajach, które tą plagą są dotknięte. Wiedział o sytuacji w Irlandii, wiedział o sytuacji w Bostonie, bo Boston to jest 2002 rok. Czy to jest właściwa teza, że jego, jakby to powiedzieć, stanowisko w tej sprawie powinniśmy na nie spojrzeć bardziej krytycznie niż do tej pory spoglądamy? Myślę, że mało takich głosów słyszymy w Polsce, ale zdecydowanie dyskutuje się to poza nią. Tam, gdzie być może z większą swobodą publicyści i komentatorzy mówią na te tematy. Zwłaszcza w momencie, to znaczy papież jednak odpowiada za jakość swojego urzędu i swoich urzędników. Nie tak dawno, tydzień czy dwa tygodnie temu, Mary McAllisy, była prezydent Irlandii, przyznała, że w 2003 roku jesienią kardynał Sodano sugerował jej zawarcie konkordatu z Irlandią, co miało doprowadzić do utajnienia archiwów kościelnych, uniemożliwienia de facto takiego procesu, jaki tam potem miał jakby ujawnienia sytuacji nadużyć, molestowania, ale też przemocy w kościele. I to jest świetny przykład tego, jak działa klerykalizm, jak działają urzędy, jak działa jakiś taki rodzaj lojalności, niejawności, którą wytwarzają takie struktury, jakie mamy. Bardzo hierarchiczne, bardzo nieprzejrzyste. I tutaj odpowiedzialność spada na tych, którzy przewodzą i wybierają tych urzędników. Mało tego, wielu z tych biskupów to byli biskupi nominowani przez Jana Pawła II, więc tutaj należy sobie też zadać pytanie o to, no my nie wiemy, dlaczego papież wybiera tego jednego z tych trzech, których proponuje mu lokalny kościół, tak? I nie mamy o tym pojęcia. I teraz można bardzo poważnie zadawać pytanie o to, czy proces wyboru biskupów, ich niejawność w ogóle decyzji i jakby przyczyn, dlaczego ktoś jest nominowany, a ktoś inny nie w kościele, poczynając od kurialnych urzędów, czy my rzeczywiście dziś godzimy się na to jako katolicy, żeby to było tak nieprzejrzyste. I to nie jest, prawdę mówiąc, jakaś wielka prawda wiary, że ma być nieprzejrzyście w kościele w tej mierze. Nie, to w ogóle nie jest prawda wiary. Tak, no trochę sobie kpię. I jak właśnie ironizował New York Times, nie trzeba zmienić credo, żeby coś zrobić w tych sprawach. Dobrze. Nie trzeba zmienić credo, można to zmienić. I to jest dyskusja, która dziś, nie słyszymy jej w Polsce, ale ona się toczy na świecie, w katolickim świecie bardzo intensywnie i właściwie wszyscy powtarzają: strukturalna zmiana. Zmiana sposobu sprawowania władzy. Dobrze, ale czy to w takim razie, bo pewnie niewielu ludzi wątpi w szczere intencje Franciszka. Franciszek chciałby to zmienić, pewnie, ale nie jest w stanie. Czy to nie pokazuje, że my mamy do czynienia z jakimś, z jakąś sytuacją, w której możliwości papieża też są bardzo ograniczone. Nie w sprawie dogmatów, bo to prawdopodobnie łatwiej mógłby zrobić, niż zmienić strukturę kościoła. No tak, zmiana i struktury, i pewnej tego rodzaju kultury albo pewnych nawyków takich która ma, nie będzie łatwa. I tutaj widać, no, mówi się, że Benedykt jakby między innymi poddał się w obliczu tego, tak, tego zadania, nie widząc, żeby miał na to siły. Czy Franciszek ma siły? Ja nie chcę mówić, że ta sytuacja rzeczywiście, bo to jest naprawdę głęboki kryzys, nie tylko Pensylwania, te wszystkie doniesienia. I w jakimś sensie, jeżeli Franciszek chce naprawdę doprowadzać do zmiany, nawet jeżeli to nie musi być teraz jakiś, nie wiem, jeden dokument, wystąpienie, w którym on powie, teraz zmieniamy to, to, to i to, i podę listę. Tylko jeżeli rzeczywiście chce zmienić jakiś rodzaj sposobu bycia w Kościele i funkcjonowania też księży i tego podziału między świeckimi a księżmi, to jest dobry moment, żeby to zacząć, bo jest też wielkie oczekiwanie świeckich, wielkie wzburzenie, postulaty amerykańskie, żeby zdymisjonować wszystkich biskupów amerykańskich, które pojawiły się w petycji katolickich teologów i pracowników kurii, pracowników diecezjalnych i parafii. Ponad 1000 osób w ciągu tygodnia podpisało ten list. Ale teraz powtarzają to inne media, Times to powtórzy, Washington Post dopytuje, kiedy zostanie zdymisjonowany kardynał, znaczy arcybiskup Worrell, który jest metropolitą tego miasta, Waszyngtonu. Więc jakby taki moment potrzeby zatrzymania się i przyjrzenia temu i ewentualnej reformy, to jest coś, co przyszło razem z tym kryzysem. On, nie tylko dlatego o tym mówimy, ale między innymi teraz jest być może dobry czas. Bardzo dziękuję. Zuzanna Radzik, teolożka i publicystka Tygodnika Powszechnego, była gościem raportu o stanie świata. Señor, Señor, can you tell me where we're heading? Lincoln County Road, our Armageddon. Seems like I've been down this road before. Is there any truth in that sin? Señor, do you know where she's hiding? How long am I gonna be riding? How long must I keep my eyes glued to the door? Will there be any comfort there, Señor? There's a wicked wind still blowing on that upper deck. There's an iron cross still hanging down from around her neck. The marching band still playing in that vacant lot where she held me in her arms one night and said, forget me. Señor, I can see that painted wagon. I can smell that tail of a dragon. I can't stand the suspense anymore. Can you tell me who to contact here, Señor? And kneel was that train load of fools ball gown in a magnetic field. A gypsy with a broken flag and a flashing ring. Said, son, this ain't a dream no more. It's the real thing. Senor. Senor. You know their hearts here as hard as leather. Just give me a minute. Let me get it together. I just gotta pick myself up off the floor. And I'm ready when you are, señor. Como el viento en la montaña, lo encontré la última vez, tratando de encontrar el alma o perdiendo el sentido. En medio del abismo, el amor que no encontró. Willie Nelson we wspaniałej wersji przeboju Boba Dylana, Senior. Władze RPA zapowiadają zmiany w konstytucji, które umożliwią wywłaszczanie białych farmerów bez odszkodowania. Czy te obietnice to wyrównywanie historycznych krzywd, których czarni doznali od białych, czy populistyczne przedwyborcze hasła, którymi politycy walczą o popularność? Agata Kasprolewicz. Brakuje tu wody. Zimą ludzie marzną. Latem z powodu upałów każdego miesiąca umiera setka dzieci. Tak dziennikarz BBC w 1986 roku opisywał życie w Overbach, obozie przesiedleńczym zamieszkanym przez miliony czarnych. Rząd twierdzi, że RPA się zmienia, że coraz lepiej powodzi się tym czarnym, którym się poszczęściło i dostali pozwolenie, by zamieszkać w mieście. Że kolorowi będą mieli niewielki wpływ na politykę. Ale prawda jest taka, że to jest apartheid i to się nie zmienia. Zmiana nadeszła 8 lat później. The time for the healing of the wounds has come. Kiedy 10 maja 1994 roku na prezydenta Republiki Południowej Afryki został zaprzysiężony człowiek, który całe swoje życie poświęcił na walkę z dyktaturą białych. Nelson Mandela. The moment to bridge the chasm that divides us has come. The time to build is upon us. Za doznane krzywdy nie obiecywał zemsty, lecz zapowiadał pojednanie. Nadszedł czas, by południowoafrykański naród zaczął leczyć rany, mówił do tłumu w Pretorii. 24 lata później inny już prezydent złożył nową obietnicę. Nasi ludzie potrzebują ziemi, na której mogliby zbudować domy i którą mogliby uprawiać. Tak prezydent Cyril Ramaphosa ogłosił reformę rolną, która pozwala na wywłaszczanie białych bez odszkodowania. W znacznie mocniejszych słowach tę samą obietnicę złożył król południowoafrykańskich populistów i przywódca bojowników wolności ekonomicznej, trzeciej największej siły politycznej w RPA, Julius Malema. Nie boimy się Afrykanerów. To nie jest wasza ziemia. Jesteście tu tylko gośćmi. A długość pobytu gości zależy od ich zachowania. W RPA zawrzało. Po dwóch stronach barykady ustawiły się dwie grupy. Każda opisująca wydarzenie w kraju w skrajnie inny sposób, mówi profesor Roger Southall z Uniwersytetu w Johannesburgu. Z jednej strony padają sugestie i oskarżenia, że biali ukradli ziemię czarnym i teraz muszą ją oddać. Z drugiej strony mamy sugestie, jakoby właśnie rozpoczęło się ludobójstwo białych w RPA. To hasło jest wymysłem skrajnej prawicy. Kubus Bryant-Bach jest szefem organizacji zrzeszającej farmerów w południowej Afryce, AgriSouth Africa. Jego zdaniem w tym konflikcie nie chodzi ani o rasizm, ani o ziemię. To jest złodziejstwo. Farmerzy są łatwym celem dla bandytów, bo farmy są położone na bezludziu, na dalekim pustkowiu, w ogromnych odległościach od siebie. Do tego w RPA istnieje przekonanie, że na farmach są przechowywane pieniądze. Złodzieje napadają na farmerów, okradają ich, a potem zabijają. Napaści na białych farmerów to w RPA nic nowego. Co więcej, według ustaleń Agri South Africa w ostatnim czasie liczba morderstw spadła. Do największej liczby zabójstw doszło w roku 1998. Wtedy zginęło 153 białych farmerów. Od tego czasu do takich morderstw dochodzi rzadziej. W roku 2016 było ich 60. Od początku roku 2017 47. To zaskakujące, biorąc pod uwagę, że przemoc w południowej Afryce wymyka się w ostatnich latach spod kontroli. Mówi dr Johan Burger, były policjant, dziś ekspert Instytutu Bezpieczeństwa w Pretorii. Przestępczość w południowej Afryce wzrosła w ciągu ostatnich 5 lat. Liczba morderstw powiększyła się o 23%, kradzieże o ponad 40%. W to wchodzą też ataki na farmy. Jak zatem wytłumaczyć mniejszą liczbę zabitych białych farmerów? Kubus Breyenbach uważa, że farmerzy po prostu nauczyli się lepiej bronić przed bandytami, ale liczby, zdaniem doktora Burgera, nie oddają całości problemu. To, co naprawdę opisuje obecną sytuację, to okrucieństwo, z jakim farmerzy są mordowani. Ci ludzie są często torturowani i to przez długie godziny. Ataki na farmerów są więc elementem rosnącej przestępczości w RPA. Jednak należy zwrócić uwagę, że przemoc, do której dochodzi na farmach, jest coraz bardziej brutalna. I tu znów wracamy do pytania. Czy za okrucieństwo, z jakim mordowani są biali farmerzy, stoi rasizm? Czy farmerzy zabijani są w szczególnie sadystyczny sposób, tylko dlatego, że są biali? Kubus Breyenbach. Na mojej farmie pracują też czarni. Pracujemy razem. Znam ich język. Mamy dla siebie szacunek i wszyscy się boimy. Bo czarni pracownicy farm też się boją. Oni też są atakowani, kobiety są gwałcone, a mężczyźni mordowani. Ofiarami są nie tylko biali. Zdaniem profesor Amandy Gauss z Uniwersytetu w Pretorii, przemoc to spadek, który Republika Południowej Afryki dostała po apartheidzie. Walka wyzwoleńcza w RPA miała bardzo gwałtowny przebieg. Apartheid był systemem opartym na przemocy. Brutalna historia naszego kraju sprawiła, że ludzie nauczyli się traktować przemoc jako narzędzie rozwiązywania wszystkich problemów. Oprócz przemocy, południowi Afrykańczycy po apartheidzie, reżimie opartym na segregacji rasowej, odziedziczyli coś jeszcze. Głębokie podziały i poczucie niesprawiedliwości, z którymi znacznie trudniej było sobie poradzić niż w 1994 roku, miał nadzieję Nelson Mandela. Jak unormować stosunki rasowe w kraju, w którym większość zmarginalizowanych ludzi stanowią czarni? Nigdy po 1994 roku nie mieliśmy na ten temat poważnej debaty. Wydawało się nam, że Komisja Prawdy i Pojednania wszystko za nas załatwi. Przestaliśmy się interesować problemem stosunków rasowych, jakby on zniknął. Obecna debata związana z reformą rolną boleśnie nam o tym przypomniała, ale to nasza wina. Bo przez te wszystkie lata rząd nic w tej sprawie nie robił. Biali właściciele ziemi nie chcieli się włączyć do procesu redystrybucji ziemi, a w rezultacie miliony czarnych nie mają ziemi. I rzeczywiście, 24 lata po zakończeniu apartheidu 70% ziemi należy do 8% białych farmerów. Ziemia to temat o wysokim ładunku politycznym i emocjonalnym, ale zdaniem profesora Southall jego realne znaczenie jest przeszacowane. To nieprawda, że wszyscy czarni z południowej Afryki marzą o przejęciu ziemi ich przodków od białych farmerów. Poziom urbanizacji w RPA wynosi 60%. Badania opinii publicznej jasno wskazują, że ludzie marzą przede wszystkim o mieszkaniu w mieście i pracy tam. To są realne aspiracje czarnych mieszkańców RPA. Emocje związane z ziemią są przekazywane przez krewnych z prowincji. To oni opowiadają o ziemi, w której zostali pochowani ich przodkowie, ziemi dziś przejętej przez białych i duże firmy. W tym sensie ziemia ma dużą symbolikę. Symbolizuje utopijne, dawne, przedkolonialne czasy i obecną nędzę, która realnie wyraża się w bardzo wysokim poziomie bezrobocia, które w RPA wynosi 30%, mówi Johan Berger. Oznacza to, że prawie 1/3 ludzi jest bez pracy, choć są miejsca, gdzie jest gorzej. Chodzi o czarne dzielnice biedy, slumsy nazywane townships. Tam poziom bezrobocia dochodzi do 70-80% i nawet powyżej. I to właśnie w tych miejscach ginie najwięcej ludzi. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że w tym kraju najczęściej ofiarami przemocy i morderstw padają czarni. Czarni mieszkańcy zapomnianych dzielnic nędzy. Te liczby nie są na rękę radykalnym białym farmerom i skrajnej prawicy, która wieści początek ludobójstwa białych w RPA. Pełny obraz tej historii wolą też pomijać południowoafrykańscy politycy, szczególnie teraz, przed wyborami. Składanie obietnic wywłaszczenia białych i podsycanie nienawiści rasowej okazuje się skuteczną strategią polityczną. Dla raportu o stanie świata Agata Kasprolewicz. Według ONZ-owskiej organizacji do spraw migracji, Wenezuela zbliża się do kryzysu migracyjnego przypominającego sytuację w Europie w 2015 roku. Tysiące Wenezuelczyków próbuje uciec z kraju. Jak dotąd prawie 2,5 miliona skutecznie. Uciekają do Kolumbii, Brazylii, dalej do Ekwadoru i Peru. W tym czasie w kraju prezydent Maduro wprowadza reformy, które mają opanować kryzys. Chodzi o denominację i zwiększenie płacy minimalnej. Zdaniem ekspertów skutkiem tych reform będzie jednak jeszcze głębsze pogorszenie i tak dramatycznej sytuacji. W studio Maciej Okraszewski z portalu działzagraniczny.pl. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zacznijmy od tych reform. Na czym one polegają i jakie są już ich skutki, jeżeli są jakieś? No, skutki są takie, że Wenezuelczycy trochę się gubią w tym, ile mają dokładnie zapłacić za jakie produkty. Mianowicie prezydent Maduro przeprowadził dewaluację. Ponieważ... Denominację odciął zera. Myślę, że dużo z Państwa mogło widzieć, dużo z słuchaczy mogło w internecie widzieć te słynne zdjęcia agencji Reuters pokazujące, ile przed tym obcięciem zer trzeba było zapłacić w gotówce za dane produkty i widzieliśmy te stosy po prostu pieniędzy ułożone obok papieru toaletowego, czy tuzina jaj, czy chyba butelki Coca-Coli. Już nie pamiętam, bo tych zdjęć było dość dużo. Także to miało być po pierwsze ułatwienie, żeby płacić w gotówce, bo duża część Wenezuelczyków przestała płacić gotówką, bo nie była w stanie nosić takiej ilości ze sobą. Po drugie, od 1 września ma być 34-krotna podwyżka pensji minimalnej, co rząd twierdzi, że zrównoważy siłę nabywczą. No ale wiemy, że to oczywiście bardzo szybko się wyrówna, jeżeli faktycznie ta inflacja też dojdzie do tego przewidywanego miliona na koniec roku, miliona procent. To te wszystkie... Dodajmy, że temu nie towarzyszą żadne strukturalne reformy. Tam gospodarka się nie zmienia, tylko po prostu co są te szachy, machy z liczbami. Sam Nicolas Maduro pensję minimalną podnosił już kilkanastokrotnie, tak naprawdę. Również dodrukowywanie pieniędzy przez rząd wenezuelski, to jest jego taka stała taktyka. To jest między innymi to, co się przyczynia cały czas do wzrostu tej inflacji. Taka reforma, która mogłaby mieć trochę wpływ na uspokojenie przynajmniej częściowo gospodarki, to jest to, że Wenezuela ogłosiła też, że przestanie dopłacać do benzyny, bo w tej chwili za równowartość, za złotówkę, gdybyśmy ją przeliczyli na boliwary, można by w Boliwii, jeżeli przeliczymy ją zgodnie z tą inflacją, która oczywiście teraz jest, to za jedną złotówkę możemy zatankować 200 samochodów. Wenezuela, która ma największe złoża ropy naftowej na świecie, ma też super tanią benzynę i kwitnie handel nielegalny. Sprzedaż tej benzyny do Kolumbii, do Brazylii, do wszystkich w zasadzie sąsiednich krajów. I ocenia się, że Wenezuela traci na tym rocznie 18 miliardów dolarów, równowartość 18 miliardów dolarów. I Nicolas Maduro zaproponował, że po pierwsze zostanie zniesione te dopłaty, ale utrzymają je ci jeszcze przez najbliższe 2 lata, którzy mają tak zwaną kartę patrioty. To są takie specjalne, nowe jakby dowody tożsamości, które funkcjonują obok normalnych, prawdziwych dowodów tożsamości, które są dobrowolne. Każdy powyżej 15 roku życia może sobie taki wyrobić, ale przy okazji musi odpowiedzieć na serię pytań i dlatego między innymi wszyscy, którzy są nastawieni opozycyjnie... Które wskazują, czy jest wystarczającym patriotą. Tak, trzeba opowiedzieć o swojej sytuacji finansowej, o tym, co się robi. Jest tam jakby cała procedura. W związku z czym na przykład cała opozycja odrzuca i każdy, kto w zasadzie jest nie po drodze z rządem Nicolasa Maduro, odrzuca możliwość zarejestrowania się do tego programu, uważając, że to jest sposób na kontrolę społeczną. Jak w każdym przypadku kryzysu tego typu, ci, którzy mają pieniądze, już dawno wyjechali z Wenezueli. Teraz uciekają ci, którzy pieniędzy nie mają, których dobytek można zamknąć w walizce albo jakimś tam rozpadającym się samochodzie. Większość zresztą tych ludzi chyba na piechotę ucieka. Jak wygląda ten proces? Bo to wygląda na wędrówkę ludów w tej chwili po całej Ameryce Łacińskiej. Przy czym też powiedzmy, że ci, którzy mają pieniądze, nie wszyscy wyjechali. To jest, też nie jest tak. Wielu tych najbogatszych Wenezuelczyków wciąż jest w Wenezueli i mają bardzo dziwne stosunki z rządem Nicolasa Maduro. Na przykład jest co roku taki niesławny wyścig super szybkich motorówek po rzekach wenezuelskich. To jest zabawa dla najbogatszych oczywiście i z reguły socjalistyczne rządy Hugo Chaveza, a później Nicolasa Maduro ignorowały tę imprezę, a w zeszłym roku telewizja w Wenezueli ją pokazywała jako dowód na to, że nie ma kryzysu. Także część tych najbogatszych jest. Natomiast faktycznie uciekają ci, którzy są pozostawieni sami sobie. Dużo z tych na przykład uciekinierów to są ludzie, którzy spodziewają się dzieci, bo pamiętajmy, że ten kryzys powoduje, że w szpitalach brakuje leków, brakuje wody bieżącej, bo już o prądzie w ogóle nie mówiąc, bo przerwy w dostawach prądu to jest w zasadzie rzeczywistość wieloletnia w Wenezueli. W związku z czym na przykład przyszłe matki specjalnie przechodzą granicę z Brazylią czy z Kolumbią przede wszystkim, żeby urodzić dzieci w jakichś takich w miarę normalnych warunkach. W związku z czym to faktycznie wygląda tak, że oni idą na piechotę, ciągną ze sobą walizki. To są z reguły ludzie, którzy są ubodzy. To są jacyś hydraulicy, mechanicy, elektrycy, którzy po prostu szukają jakiegoś miejsca zarobku i sposobu na po prostu przeżycie dla swojej rodziny. I oni się do tej pory spotykali z obojętnością bądź sympatią, no ale ostatnie wydarzenia w kilku sąsiednich krajach trochę kładą temu kres. I skąd może przyjść ratunek? Czy jest jakaś siła zdolna obalić rząd Maduro? Demokratycznie nie, ponieważ po tym wszystkim, co w ciągu zeszłego roku zrobił rząd Nicolasa Maduro, on w zasadzie wziął całą władzę, jaką się dało, sposobami czasami demokratycznymi, ale w większości nie. Jedyna szansa, czasem się mówi, że będzie wojna domowa, to jest mrzonka, nie będzie żadnej wojny domowej, bo społeczeństwo nie ma szans z armią i tam nie będzie żadnej wojny partyzanckiej. To, co mogłoby się faktycznie stać, taki scenariusz na obalenie Nicolasa Maduro, to jest gdyby zbuntowała się przeciwko niemu armia. Natomiast on od bardzo dawna skutecznie czyści armię z ludzi, którzy mogliby mu się postawić. I ostatnim takim elementem tego czyszczenia jest to, że po tym takim zamachu na jego życie, rzekomym zamachu, bo jeszcze nie do końca tak naprawdę wiemy, co się stało na początku sierpnia, zostało aresztowane kilkanaście osób, w tym 2 generałów. Jeden, o którym wiadomo, że był nastawiony nieprzychylnie do osoby prezydenta. Bardzo dziękuję. Maciej Okraszewski z portalu działzagraniczne.pl był gościem raportu o stanie świata. Pogłębia się kryzys między Komisją Europejską a Włochami w związku z odmową przyjęcia przez Włochy ponad 150 migrantów ze statku Di Ciotti, który stoi w porcie na Sycylii. Luigi Di Maio, lider Ruchu 5 Gwiazd, wicepremier, zapowiedział, że Włochy przestaną płacić składki do budżetu Unii Europejskiej, jeśli migranci nie zostaną przyjęci przez inne kraje. Na to komisarz do spraw budżetu Günther Oettinger ostrzegł Włochy, że jeśli Włochy odmówią płacenia należności, to padną ofiarą bardzo surowych sankcji ze strony Unii. Studio Piotr Podemski, italianista z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest dalszy ciąg ciągnącego się od roku sporu w sprawie migracji i przyjmowania statków w portach włoskich. Wspomniałem o Luigi Di Maio, bo akurat on się wypowiedział, ale chyba główną rolę w tej rozgrywce odgrywa Matteo Salvini, minister spraw wewnętrznych, lider Ligi. Jaki jest jego plan wobec migrantów? Cóż, pytanie jest takie, czy plan dalekosiężny naprawdę istnieje. Z całą pewnością w krótkiej perspektywie Salvini próbuje uzyskać jeszcze większą część tortu głosów wyborców włoskich, którym, jak pokazują sondaże opinii publicznej, taka twarda polityka się podoba. Wielu Włochów myśli sobie, wreszcie gramy asertywnie, wreszcie potrafimy powiedzieć nie Europie, migrantom, wreszcie zyskujemy kontrolę nad własnym krajem. I to póki co przynosi krótkotrwałe profity Salviniemu. Pytanie, co jednak ma być dalej? Bo oczywiście on zapowiadał eksmisję z Włoch, wydalenie z Włoch, wielu set tysięcy migrantów, którzy już tam są, oraz zaprzestanie dalszego ich w ogóle przyjmowania. Kiedyś powiedział też swego czasu, że tak naprawdę podnoszenie głosu na Europę skutkuje, bo nawet jeśli się nie wygra tego wszystkiego, o co się prosi, to na pewno ma się lepszą ofertę, niż gdyby było się pokornym, łagodnym barankiem, który się ze wszystkim, co z Europy przychodzi, godzi. A więc Salvini próbuje ten problem jakoś okiełznać, ale wydaje się, że nie ma jednak tak naprawdę strategicznego planu. Wspomniał pan o poparciu, którym cieszy się jego polityka, być może w krótkiej perspektywie, może w dłuższej, nie wiemy. Media, niektóre liberalne, nazwijmy media, pokazują ludzi, którzy solidaryzują się z tymi nieszczęsnymi migrantami, którzy siedzą na tym statku. Arancini, kotleciki ryżowe rzucają tam w tym kierunku. To zresztą stał się taki symbol poparcia dla nich. Jest jednak, tak jak pan wspomniał, bardzo duża grupa Włochów, którzy kupują tą retorykę i kupują jego deklarowane cele. Proszę powiedzieć, dlaczego tak się dzieje? Czy to jest tak, że Włosi są wymęczeni problemem pomagania innym? Zdecydowanie jest to ze strony Włochów krzyk rozpaczy. Oni od lat przecież już prosili o to Brukselę, aby jednak nie był to problem czysto włoski, jak dzisiaj się wyraził włoski szef dyplomacji. To jest kwestia czysto geograficzna, że padło akurat na Włochy, ale ci migranci nie płyną przecież do Włoch, tylko do Europy i ta Europa się powinna tym zająć. Bruksela też wiele razy wykazywała swoją sympatię i chęć pomocy, ale potem oczywiście jest mowa o państwach członkowskich, które nie mają w sobie krzty entuzjazmu ku temu, aby tych imigrantów przyjmować. A więc Bruksela jest tylko takim zastępczym chłopcem do bicia, ponieważ tak naprawdę Salvini tutaj nie bardzo ku uciesze prawicowych naszych obserwatorów, on nie mówi Europie, że Europa jest zła sama w sobie. Mówi, że jest zła dlatego, że nie działa, że jest zbyt słaba w swoich działaniach solidarnościowych na rzecz Włoch w tej sytuacji. I to widać. Znaczy on byłby szczęśliwy, gdyby zmuszono Polskę do przyjmowania migrantów. Zdecydowanie na przykład, tak. Polska i całą resztę tego towarzystwa, jak on to mówi, bo mówi, że po prostu Włochy są traktowane jako pierwszy taki naiwny, który ma sobie radzić z problemem, narzeka, niby narzeka, ale jakby nie ma innego wyjścia i Europa na to wcale nie reaguje. No i Luigi Di Maio, to ciekawe, też się do tego głosu właśnie przyłączył, grożąc Europie, że przestaną płacić Włosi swoje składki członkowskie, ale także dlatego, że patrzy, co się na arenie włoskiej dzieje, że to Salvini, który był do niedawna tym młodszym i słabszym partnerem w koalicji rządowej, zyskuje kolosalne, masowe poparcie wielu Włochów, którzy mówią, tak dalej być nie może, bo to nie chodzi o to, że mamy 150 migrantów na statku w Katanii w tej chwili. Nie chodzi o tysiące, które przypłynęły. Chodzi o tysiące i potencjalnie miliony tych, którzy dalej będą chcieli do Europy przybywać. Włosi sami tego nie udźwigną. Europa musi zaingerować, a jeśli nie, to taka Unia Europejska nie ma dla nas sensu. Nie, że jest za silna, jest za słaba. Do pewnego stopnia, z tego co pan mówi, taka postać, taki polityk, no w pewnym sensie musiał się pojawić, prawda? Proszę powiedzieć, kim jest człowiek, który, nie wiem, z Ligi, z partii, która kiedyś, jeszcze nie tak dawno, miała 4% poparcia, uczynił partię rządzącą z siebie przyszłego premiera, no bo tak na niego wszyscy patrzą. Jak to się stało? A nawet mówią ci też przyszłego Duce, bo tutaj bardzo mocne są porównania Salviniego i do Mussoliniego, ale o zgrozo także i do Hitlera. Kim jest Salvini? To jest bardzo trudno zdefiniować, bardzo bo jakoś prosto, dlatego że on miał w swojej karierze także epizod bardzo radykalnie lewacki, lewicowy. Potem oczywiście karierę budował w Lidze Północnej, z podkreśleniem północnej, czyli partii, która dążyła do tego, aby oderwać, czy aby bardziej zautonomizować północne Włochy w odniesieniu do tych południowców, których szczerze nienawidził. Dziś gra na innych zupełnie instrumentach psychologicznych. Mówi o tym, że to Włosi są wspaniałym narodem, cywilizacyjnie wyższym wobec wszystkich innych i nie wolno pozwolić na zanieczyszczenie tej włoskiej rasy, praktycznie tymi słowami się posługując, przez tych uciekinierów, przybyszów z Afryki. Ale może dlatego się skierował przeciwko Unii Europejskiej, bo wie, że że południa nie odłączy od Włoch, prawda? Że to jest jakaś mrzonka, nie ma takiej możliwości. No, ale odłączenie całych Włoch od Unii Europejskiej też jest nie mniejszą wcale imprezą po włosku, więc czyli przedsięwzięciem. No i co jeszcze jest ciekawe, to Salvini spotkał się i tego się może nie spodziewał, z ogromnym oporem nie tylko liberalnych, jak pan redaktor powiedział, mediów, ale także katolickich. Katolicka opinia publiczna, wiadomo co o tym sądzi papież, ale także biskupi włoscy, włoscy intelektualiści katoliccy i prasa, redakcje katolickie bardzo twardo przeciwko Salvini występują. Nawet do polskiej prasy przebił się taki tytuł z Familia Christiana, Vade retro Salvini, odstąp Salvini, ale jest to cytat z Ewangelii, który tam był skierowany do szatana. A więc porównany jest Salvini do szatana, który właśnie zabija, niszczy chrześcijańskie wartości tego włoskiego społeczeństwa. To mamy kolejny paradoks. Masy Włochów, katolickie przecież, popierają Salviniego, ale ta intelektualna wierchuszka kościoła i społeczeństwa katolickiego no jest przeciwko niemu ewidentnie, więc mamy tam bardzo poważny kryzys sumień katolickich. Włochy w tej chwili zdają ten sam egzamin z katolicyzmu, który pewnie też zdaje cała Europa. Jego siłą jest chyba też to, że on jest no, taką antytezą antyestablishmentowego polityka, prawda? On chciałby wydawać się takim chłopakiem z sąsiedztwa, z którym zawsze można pogadać. On podobno mieszka gdzieś tam na przedmieściach Milanu w jakimś małym mieszkanku, lubi sport i podobno lubi bardzo fotografować zachody słońca. Chodzi w świecącym dresie, ma na sobie t-shirty z rozmaitymi tam bardzo ostrymi hasłami przeciwko euro, unii, elitom, bankom, kapitalistom, korporacjom i tak dalej. Oczywiście, że z tego punktu widzenia to jest taki chłopak, i to jeszcze chłopak, uwaga, niegrzeczny, bo on mówi bardzo twardym językiem do sędziów, którzy teraz go próbują prześladować. Właściwie prokuratorzy mówili, że wytoczą mu proces za to, co on w tej chwili robi na Sycylii. Powiedział: przyjdźcie po mnie, ale my też wiemy, gdzie mieszkacie, przyjdziemy po was do domu. A więc gra bardzo tak podwórkowo i bardzo nieelegancko. Dobrze, a co jest na końcu tej drogi? Czy na końcu tej drogi jest to, że rzeczywiście jego zwolennicy będą przychodzić do prokuratorów i wyciągać ich z domów? Czy co jest, do czego on dąży? Niestety jest to zupełnie możliwe i to jest scenariusz bardzo niedemokratyczny dla Włoch naturalnie. Salvini lekko ustąpił w ostatnich godzinach, powiedział, że ewentualnie można próbować identyfikować na pokładzie statku tych imigrantów, prawdziwych imigrantów, ciekawe ich odróżni, wpuścimy do Włoch, ale całą resztę, czyli większość, odeślemy precz, a więc próbuje chociaż jakoś uchylać drzwi. I jeszcze jedno krótko, jeśli można, czy jego znaczenie wykroczy poza Włochy, czy to będzie polityk rangi Orbana? On próbuje być więcej niż Orbanem, tak jak Włochy mają większą rangę w Europie niż Węgry orbanowskie oczywiście. Także tak, to są z pewnością jego cele, aby zmienić oblicze Europy na dużo bardziej prawicowe, narodowe. Ale wizja wspólnego ruchu antyestablishmentowego bardzo mało prawdopodobna. Zbyt wiele te ruchy dzieli. Oczywiście, każdy ciągnie to sukno w swoją stronę i trudno jest w tej wspólnocie ciągnących sukno w różne strony znaleźć jakąś solidarność i chęć współpracy. Bardzo dziękuję. Piotr Podemski, italianista z Uniwersytetu Warszawskiego, był ostatnim gościem raportu o stanie świata. Zofia Kruszewska, Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Mamy teraz wielką wyprzedaż. Mamy tyle produktów w obniżonych cenach, że gdybyśmy je wszystkie ustawili jeden na drugim, to... To powstałaby taka wieża wysoka, że nawet Tytus by na nią nie wszedł. Ja bym wszedł. Tylko do poniedziałku. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład kupując ekspres automatyczny DeLonghi, oszczędzasz aż 500 zł, płacąc jedynie 1999 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. MediaMarkt, precz z nudą. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Już teraz w Lidlu ubranka dla dzieci są jeszcze tańsze. To nie pomyłka. Lepsze, wytrzymalsze, a do tego jeszcze tańsze. Dwupak body w supercenie 9,99. Tylko 5 zł za sztukę przy zakupie dwupaku. Tak, tylko 5 zł. A bluza z miękkiego polaru lub sztruksowe spodnie jedynie 17,99 za sztukę lub parę. Przebadane i bezpieczne dla zdrowia twojego dziecka. Nie wierzysz? Przekonaj się! Lidl. Więcej na radość z życia. Z przebarwieniami ci nie do twarzy? Przecież nie jesteś na nie skazana. Przebarwienia mogą powstawać w wyniku nadmiernego wydzielania melaniny w głębokich warstwach skóry. Dlatego działaj od wewnątrz. Zastosuj Labotec Ton. Składniki tabletek Labotec rozjaśniają skórę w obrębie przebarwienia, zapobiegają powstawaniu nowych przebarwień oraz wspomagają utrzymanie prawidłowej pigmentacji.